Para kada giti Reina 84 decade duo, kang runaan kini bakit ko siyempre, Mrs. Juvie Seriales, kini nanay ni John Mark, ni Abirat nga. Iba ka mo tinagan yun mo na. Siyan. Okay, kini Abirat nga Lourdes, Krabahal Pastor, dagita kita. Siyempre, dagiti kakaduan ng Reina 84 decade duo, ni Manang Esther Calibuso, ni si Kamitin at sinong blata. Okay, kini ading Venus Phoebe Mendaros, kini Tita Elvira Dacanay, kini manang AJ Khan, kini manang Eileen Flora, kini ading Jonalyn Palbo Garcia, kini Kabsat nga Letlet Ponson B, kini manang Marieta Romano Labo, manang Filomena Torado Balisi, kini Kabsat nga Imelda Castañeto. Nadaman din dalipata kada kayo nga Reyna, ay kit, inton sumaruno nga kantami, basta ay bagayo laeng. Uy, dinalipatan na kaading ko na miyulat ta. Kaya na sino pa ay, adupay, apu ti Princesa 84 Decade Duo, kaya para kanya yung dagita. Dahito yung sumaruno ang sonata mi. Kaya sabi ko mata, magustuhan nyo iti mga titagapulot after hearing this piece. Barbaro ato yung sonata kakabsat, kaya ipaay ko kadagiti amin ng Ilocano, bukod kadagiti Reina kinpo Princesa. Ken, taing ingutan ni John Mark. Okay. Ito yung sonata nga na Paul Juan, tagapulot. Dinggem ubyag ku, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, basta kamet kaniyak. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan na diniliw. Dinggem tuy putok tuy puso, awawagan na ka, dinggim ka din ala. Umay ka to'y sibay, puso umay kayapay. Tatunong maepepan, iliw kin sendaay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Di na irot na arakup, abuyugan tiyas aso. Iwiki agit na samsam itngem tagapulut asa bayan tiap apros tapapiras tibukbukut iwiki areng eng mangtitiling itilapayag umay kan obyag ko mailiwak na iken ka. Dinggem ubyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kangyag. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang iding, aditan na giniliw. Dinggem tuy putok, putok tuy puso, awawagan na ka, dinggim ka din alam. Umay ka to'y sibay, puso umay payapay. Tatunan maepepan, iliw kinsenaay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Di na irot nga rakup, abuyugan tiyas aso. Iliwek di agit na samsam itngem tagapulut sasabayan tiyak apros sa papiras tigubukut iliwek di areng-eng magtitileng itilapayag umay kang ubyag ko mailiwak unay kenka buyog ang tiyas aso. Iliwik ti agip na samsam itngim tagapulot. Asabayan ti at rusa kapiras ti bukbukot. Iliwik ti karin yuni ayat di damdamo. Di na irit nga arako abuyug ang tiyas aso. Iliwet ti agip na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros ap-apiras ti bukbukot. Asabayan ti ap-apros ap-apiras ti bukbukot. Iti sonata nga na paulwan iti pulotipo tagapulot pakumbo bukayo ken amin na produkto nga nasasamit asukar unas anapay tagapulot let social daytan lecheflan. So data ket introductory song mi pailaeng apo kaano mi lang nangeg ket daytan inareglok tatay. So for from the 40 kid duaw. Well, may isang tagapulutan nga panagyaman kada kayo amin. Ayan. Good night.